NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Het is zo'n weekend dat u of al lang en breed in Zandvoort bent... of dat juist dit weekend met een enorme moeite moet vermijden. Want de Formule 1 is er en wij zijn er in elk geval bij. En de nieuwe partij van Pieter Omtzigt wordt de grootste, by far. Dat blijkt uit een peiling waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Maar eerst de cijfers op een rij in het nieuws met Jan van der Putten. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt is dus in de nieuwste opiniepeiling meteen de grootste partij. Volgens INO Research is hij goed voor 31 zetels. PvdA GroenLinks stijgt van 17 naar 28 en het CDA zakt van 15 naar 3. En D66 gaat van 24 naar 7. BBB, de grote winnaar van de statenverkiezingen, zou uitkomen op 13 kamerzetels. Zometeen dus veel meer erover. De militaire junta in Niger heeft de Franse ambassadeur te verstaan gegeven dat hij het land binnen 48 uur moet verlaten. Volgens de Nigerezen negeert Frankrijk de nieuwe machthebbers en moet mede daardoor de ambassadeur weg. Het leek erop dat ook de Verenigde Staten en Duitsland hun ambassadeur moesten terugtrekken, maar documenten die daarover circuleerden zijn volgens de militairen niet door hen verspreid. Vorige maand grepen militairen de macht in Niger en werd president Bazoum in zijn paleis opgesloten. De coup werd in bijna de hele wereld veroordeeld. Tot dusver is het bij woorden gebleven. Het Oekraïense leger en de geheime dienst hebben volgens Oekraïense media een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Krim. Er zouden tientallen Russische militairen zijn gedood en verwond. De Oekraïense drones zouden de Russische luchtverdediging hebben weten te omzeilen en een munitiedepot en andere militair materieel hebben getroffen. De berichten zijn niet geverifieerd. Eerder meldde het Russische ministerie van Defensie nog dat tientallen Oekraïense drones onschadelijk waren gemaakt bij een aanval op de Krim. Een huisarts uit Brunsum in Limburg moet van de inspectie onmiddellijk stoppen met zijn werk. De huisarts werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van 3 patiëntes. Omdat hij in hoger beroep ging, kon hij door blijven werken. Er loopt ook nog een andere zaak tegen hem. De inspectie spreekt van een risicovolle situatie en zegt dat de arts uit Brunsum niet voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te leveren. De politie heeft in de Rotterdamse wijk Charloos 2 vrouwen en een man aangehouden na een steekincident. Dat gebeurde rond 1 uur afgelopen nacht. Een 20-jarige Rotterdammer raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat een ruzie in de relationele sfeer vooraf ging aan dat steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Den Bosch is vannacht rond 1 uur een woning beschoten in de wijk De Hambaken. Er was niemand in de woning aan de Korenaar aanwezig, meldt een ooggetuige. In een van de ramen zitten 3 kogelgaten. De politie heeft op straat kogelhulzen gevonden. Over de daders is niets bekend. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de finale van het EK. In de halve finale in Mönchengladbach werd met 3-2 gewonnen van België. Duco Telgekamp maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. De finale is morgen. Nederland speelt dan tegen Engeland. Dat gastland Duitsland versloeg na shootouts. En gisteren plaatsten ook de vrouwen zich voor de EK-finale. Dan het weer. Buien, maar ook af en toe zon vandaag. Het wordt 21 graden. Ook morgen wisselvallig, met enkele regen- en onweersbuien. En het wordt maximaal 22 graden. Ster. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Leren mediteren? Zen.nl. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Nu vind je extra op veel producten zoals frisse citroenen of limoenen, 1 plus 1 gratis. Diverse alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En de vegetarische slager ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. Afgelopen zondag maakte Pieter Omtzigt pas bekend met een eigen politieke partij mee te doen aan de verkiezingen van 22 november. En volgens een peiling van INO is zijn NSC, is dat al een beetje ingeburgerd, nieuw sociaal contract, gelijk de grootste partij. 31 zetels krijgt Omtzigt in deze peiling. Politiek verslaggever Mark Hamer, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Sander. Ja, dat zou betekenen dat Omtzigt meteen de Tweede Kamer behoorlijk op zijn kop zet, de grootste wordt. Maar ja, disclaimers zijn op zijn plaats natuurlijk. Ja, zeker. En het is nog 3 maanden tot de verkiezingen. Als dit de uitslag zou zijn, dan zou alles op zijn kop worden gezet. Ja, wat je nu kan zeggen, dat de verhoudingen in de campagne wel echt zijn veranderd. Dat het politieke speelveld wordt opgeschud. Ja, en even nog een opmerking erbij. Normaal gesproken hoor je ons bij de NOS te hebben over de peilingwijzer. Dat is een gemiddelde van deze peilingen van INO en van Ipsos 1 vandaag. Omdat we denken dat dat een betrouwbaarder beeld geeft. Maar ja, dit is zo'n unieke situatie. Partij opgericht en het is de eerste keer dat hij echt mee kon doen in de peilingen. Ja. Dus we vonden dit wel zo interessant om dit mee te nemen en dus een aparte peiling te melden. Woensdag en donderdag is er gepeild. Ja, en de belangrijkste trends die je toch wel kan opmaken uit deze peiling, dat Omtzigt zich nestelt in de top 3 met de Partij van de Arbeid en GroenLinks op 28 zetels en de VVD op 22 zetels. Ja. En als er iemand wint, dan verliest er ook iemand. Waar komen de zetels van Omtzigt vandaan? Nou ja, bijna overal vandaan. Bijna uit elke partij. Ook bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Maar die weten dat weer te compenseren. Doordat de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld kiezers weghaalt bij Volt en Partij voor de Dieren. Ja, mensen die daar opstemden, die zien nu die linkse wolk. Die zien die combinatiepartij tot een sterk blok komen. Ze zouden mee kunnen doen in de regering. Misschien wel Timmermans tot premier kunnen maken. Ja. En dus zie je dat ze in de peilingen gelijk blijven op 28 zetels. Kijk je naar de VVD, die weten dat verlies niet te compenseren. Die verliezen echt ten opzichte van vorige peilingen. De trend daar is echt omlaag. Ja. De BBB leek natuurlijk het heel goed te gaan doen. Het Caroline van der Plas effect. Ja. Nou, nu hebben we dus het Pieter Omtzigt effect. Heeft die Caroline van der Plas helemaal weggedrukt, denk je? Ja, nou wel voor een groot gedeelte. Je ziet echt dat heel veel kiezers van de BBB de overstap maken naar Omtzigt. Ze verliezen echt 10 zetels ten opzichte van de vorige peiling. Ja, kiezers van de BBB, ja, die zien Omtzigt toch echt als een beter alternatief. Ze zijn niet uitgekeken op de BBB, blijkt ook uit dit onderzoek. Mocht Omtzigt nou tegenvallen, dan zouden ze zich weer kunnen scharen bij de BBB. Maar ja, de BBB was eigenlijk de laatste maanden 1 van die top 3. Daar zijn ze nu uit weg. Ja. Is een middenmotor. Met de disclaimer maar weer erbij. De campagne die moet nog beginnen. Omtzigt heeft natuurlijk überhaupt nog geen programma. Heeft nog niet eens echt een partij, zou je kunnen zeggen. Kan dat hem nog parten gaan spelen? Ja, dat is natuurlijk zo. Als je nu kijkt in het onderzoek, het hangt allemaal aan Omtzigt. Aan de persoon Omtzigt. Daar hebben de mensen vertrouwen in. Ja, er kan dus nog van alles veranderen wat dat betreft. Ja, hij moet nog met zijn programma komen. En we weten ook nog niet wat hij nou bedoelt, hè, met dat verantwoord groot worden. Ja. Gaat hij meedoen in alle kiesdistricten? Wat zou dat kunnen betekenen als hij niet in alle meedoet? Dan haalt hij dus gewoon per definitie minder zetels. Ja, dan kan je op een gegeven moment moment zeggen van nou, hij doet in 5 districten mee. En dan kan je maar tot een bepaald aantal, als hij daar zou kunnen halen, maar een bepaald aantal zetels halen. Ja, dan wordt het echt beperkt. Dus ja, dat is ook nog allemaal te zien. En ja, en de andere partijen kunnen natuurlijk ook van alles nog gaan doen. Hè? Ja. VVD kan flink aan de slag gaan. Jezielkes moet daar wel echt van alles aan doen om de VVD de grootste partij te laten Als je het blijven. Hebt over partijen die aan de bak moeten. Het CDA, 3 ja. zetels, dat is niveau SGP en ChristenUnie dan. Ja, precies. Ja, Bontebal is daar de nieuwe lijsttrekker. Daar moet je meteen bij zeggen, ja, die is wel heel erg onbekend. Minder dan de helft van de electoraat kent hem. Gaat al wel de goede kant op. Hij stond in juli op 10%. Maar ja, daar doen ze van alles aan. Maar of ja, ze daar echt vertrouwen weten te wekken, dat hij de kiezers kan terugkrijgen, daar lijkt het niet op. Ja, 3 zetels. Tja, het CDA. We gaan het er nog uitgebreid over hebben. En het was een van de eerste peilingen, Mark Hamer. Dank je wel. Zandvoort, ik had het er al over, is dit weekend het centrum van de autosport. Formule 1 Circus is neergespreken in die badplaats en trekt heel veel toeschouwers naar het circuit. Ik hoor geluid op de achtergrond. Als je dat later vandaag doet, dan hoor je weer het gejank van die Formule 1 motoren. Nou ja, sommigen die hebben bij het neerstrijken op de tribunes wel wat hulp nodig. Verslaggever Onno Beukers, die hoorde u al. Grinneke, die is op het speciaal ingerichte Formule 1 campingterrein in Bloemendaal. Ja, zeker. Ja, ik moest grinniken, want ik dacht, ja, als je 5 minuten geleden had gevraagd, dan had je hier heel veel getik gehoord, want er kwam hier net een bui overheen. Zo. En dus het regent. Dus ik zou zeggen, de regenbanden eronder. Marjolein Lankhout van Handicap Nederland. En u zei meteen, ja, de regenbanden eronder. De regen met een rolstoel op een camping is echt niet zo prettig. Nee, dat is helemaal niet prettig. Je kan je voorstellen dat je daar niet doorheen komt. Maar gelukkig hebben wij een tent. En dat is een hele goede tent. En daar kunnen onze gasten zich heel goed in begeven. Dat heb je net gezien. Ja, want we staan hier onder een tent. Dat is zeg maar een beetje de recreatieruimte, de buitenruimte. Er staat ook een heel groot scherm. Dus er is op dit moment al Formule 1 te zien. Maar er zitten hier ook al de eerste mensen te ontbijten. Nou, de koffie die doet het. Hè. Hij heeft een beker in de hand. Speciale grote tent ingericht voor mensen met een handicap. Waarom is het belangrijk dat er moest komen? Eigenlijk is het gewoon ontzettend belangrijk dat iedereen altijd overal naartoe moet kunnen gaan. En dat je handicap niet bepaalt of je wel of niet kan gaan. En daarom zorgen wij met Handicap.nl dat alles toegankelijk wordt. Alle festivals en evenementen in Nederland. Ja, en dus ook de Formule 1. En dan is het belangrijk dat die beleving er ook zo kan zijn zoals iedereen dat heeft. En dan hoort een camping er ook bij. Ja, en het is super gaaf. Om 6:00 waren de eerste mensen al klaar. Klaar in een oranje kleding. Gedoucht, gewassen. En hier zitten ze nu ontbijten, want de eerste bus gaat om 7:30 richting circuit. Ja, en om 8:00 gaan de poorten open van het circuit. Dus ja, veel eerder kun je er ook niet op. Raisa, jij helpt hier mee, hè? Jij bent een van de medisch vrijwilligers. Wat moet je dan doen? Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat mensen voor zorgvraag hebben. De een die moet geholpen worden met wassen. De andere is alleen aankleden of eventjes een hulpje, een tilletje, een dingetje. Het is echt persoonsafhankelijk. Dus we kijken echt heel erg naar de mens. Wat heb jij nodig? Hoe wil je het? Wat vind je prettig? Het gaat niet om mij, het gaat echt om de gasten. Dat die de tijd van hun leven hebben en gewoon mee kunnen doen in het normale leven. Ja, we staan nu buiten. Zullen we heel even naar binnen gaan? Want binnen is dan is de grote tent. Het is een grote witte tent. Die is onderverdeeld in een soort compartimenten. Nou, hier wordt het ook al rustiger. Oh, er staat ook wel een bordje. Dit is een stiltezone. Dat klopt. We willen wel dat iedereen hier een bepaalde rust. In ieder geval, als ze hier naar binnen gaan, dat ze op hun kamer een bepaalde rust hebben. Als je buiten bent, ben je op de camping, hè? Zullen we even om het hoekje kijken? Oh ja. Ik zie hier allemaal hokjes. Hoe is dit nou ingedeeld? We hebben 24 kamers. 24 kamers waar degene met een beperking, met een handicap en zijn begeleider of partner kunnen slapen. Als je een klein hoekje, dan zie je daar een bed. Het is een hooglaagbed. Dat is belangrijk. Want iedereen heeft natuurlijk bepaalde behoeften. Dus dat hebben we van tevoren bij de intake hebben we gevraagd, waar heb je behoefte aan? Dus iedereen's kamer is ook echt ingericht op de behoeften van diegene. Ja, dus het zijn geen kleine tentjes. Een grote tent met dus compartimenten. Jij zorgt voor de zorg, Raisa. Jouw man die ligt hier ook, begrijp ik. Ja, die ligt denk ik nog een beetje te snurken. Dus die is niet zo'n vroege ochtendmens. Maar die is zometeen ook op tijd op het circuit. Want die wil natuurlijk ook alles meemaken. Ja. Nou, we zagen het dus inderdaad. Een bed wat op hoogte te verstellen is. Dat soort dingen, die zijn belangrijk. Wat is er nog meer binnen? We hebben tilliften, we hebben aangepaste douches. andere hulpmiddelen die mensen nodig hebben. En ze kunnen ook zelf hun eigen hulpmiddelen meenemen. En dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk, dat je gewoon de zorg kan krijgen die je nodig hebt, die je thuis ook hebt. Ja, nou, dan gaan we zo meteen in de na 8 uur maar even uw man wakker maken. En dan gaan we kijken hoe die zorg eraan toe gaat. Die mag lekker uitslapen, die heeft mazzel. Onno Beukers was dat op een camping in Bloemendaal. Bijna 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 was vertrekkend SGP-leider Kees van der Staaij te gast. Was in de huidige Kamer het langst zittende Kamerlid, maar na 25 jaar laat hij het Binnenhof achter zich. Van der Staaij liet dat donderdagavond al weten aan demissionair premier Mark Rutte. Dat overviel me echt en het raakt me ook. We hebben natuurlijk in de periode tussen 2010 en 2012 heel intensief samengewerkt. Maar ook de jaren daarna eigenlijk altijd heel intensief contact gehouden. We gaan binnenkort afspreken. En ook weer een beetje wat we allebei leuk vinden. Een beetje bijroddelen, een beetje humor. Maar hopelijk blijft die toon die jij neerzet, respect voor anderen, op de inhoud, nooit op de persoon. Rechtsstatelijkheid, onze democratie verdedigend, blijft dat behouden. Ja, het beeld wat er nu blijft hangen is Van der Staaij en Rutte die aan het bijroddelen zijn. Nou goed, Van der Staaij kreeg ook veel reacties binnen van andere mensen. Dat je ook wel denkt van nou, zoveel hartelijke reacties, dat je ook denkt van oh, je weet het wel, je krijgt best vaak ook wel weer waarderende woorden. Maar ook wel van politieke tegenstanders of mensen die, vond ik ook vandaag heel verrassend, ook wel heel veel mailtjes van mensen die zeiden, ik heb eigenlijk niks met jullie gedachten goed, ik zal het ook niet stemmen. Maar ik wil toch wel even bedanken voor alles wat je gedaan hebt of zo. Denk ik van, wat aardig dat die mensen dat ook allemaal weer doen. In Nieuwsuur ging het gisteren over de gasprijs. Een jaar geleden steeg die nog naar een exorbitante hoogte. Allerlei noodgrepen moesten de prijs in toom houden en uiteindelijk daalde de gasprijs ook weer. Deze week maakten ook twee energieleveranciers bekend dat ze die prijs gaan verlagen. Maar dat die nu daalt, dat ligt echt aan een combinatie van omstandigheden, zei René Peters. Hij is directeur van gastechnologie TNO. De winter was zacht, waardoor de bergingen nog tot 60% gevuld waren toen we weer de zomer ingingen. Er is ook het afgelopen jaar natuurlijk enorm geïnvesteerd in extra importcapaciteit voor vloeibaar aardgas. En verder hebben we met z'n allen ook heel veel bespaard aan energieverbruik. Zowel in de huishoudens is flink bespaard, ook bij de industrie. En de overheid heeft bijvoorbeeld ook besloten om de kolencentrales weer te starten, waardoor er minder gasvraag was. En al die argumenten bij elkaar, die leiden eigenlijk tot een wat meer stabielere gasmarkt. De prijzen veranderen. U heeft waarschijnlijk ook de mailtjes van uw energieleverancier in de bus gekregen om een vast contract af te sluiten. Nou, Peters had tips voor mensen die aan het tobben zijn over het afsluiten van zo'n contract. Op dit moment kun je natuurlijk vaste contracten afsluiten die al onder het prijsplafond zitten. Mm-hmm. Het prijsplafond loopt natuurlijk af eind van het jaar. Ja. Dus wil je die zekerheid van een relatief lage prijs houden, dan kun je nu een vast contract afsluiten. Dan heb je in ieder geval geen risico meer of zorgen over een sterk stijgende prijs. Bij een strenge winter bijvoorbeeld. Maar als je wat risico durft te nemen en kan nemen, dan zit er ook best nog wel wat ruimte in de markt, vooral op langere termijn, dat de prijs nog iets zou kunnen dalen. In Langs de Lijn en Omstreken veel aandacht voor de Formule 1 in Zandvoort, met vandaag de kwalificatieritten. Jan Lammers is sportief directeur van de Grand Prix in Zandvoort. Hij heeft ook een zoon, René. En die zoon die is Europees kampioen geworden in het karten. En volgens zijn vader, ja, trots natuurlijk, maar was dat meer dan terecht? Soms kun je namelijk wel eens een kampioenschap winnen doordat anderen langzaam zijn of uitvallen. Maar hij heeft van die 4 races, zijn slechtste resultaat was 4e. En dat was ook nog een beetje gecontroleerde 4e plaats, want hij was al kampioen. Dus aan alle kanten was het game, set en match. En hij heeft nu achteraf ook met een grote voorsprong het kampioenschap gewonnen. Dus wat ook leuk was, is dat mensen echt zeiden van nou, het is jullie gegund en zo. Nou ja, dat, daar ben je dankbaar voor. Dus, maar ik denk ook dat hij het gewoon echt goed gedaan heeft. En dan is natuurlijk de grote vraag, heeft Jan met zijn nieuwe zoon de nieuwe Max Verstappen in huis? Daar kan René zelf het beste antwoord op geven. Als je hetzelfde als mensen bent, word je ook niet beter dan hun natuurlijk. Dus ik probeer altijd op mezelf te letten en gewoon zelf mijn stappen te zetten. Volgend jaar proberen we richting de Formule 4 te gaan. En dan een jaar daarna kijken hoe goed het ging in de Formule 4. Dan kunnen we in de Formule 3, Formule 2, Formule 1. Dus dan is dan Ja, dat is dan over 4 jaar, dus dan 2027-28. We hopen en ik verwacht dat eind 2028 is hij klaar voor de Formule 1. 2028 staat genoteerd. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en vandaag is dan, Jan, toch het nieuws dat als je gezonder wil gaan leven, dat je het dan behoorlijk moeilijk hebt. Ja, zeker. Het FD heeft er een heel stuk over. Het aantal fastfoodzaken en bezorgrestaurants is de afgelopen 5,5 jaar flink gegroeid. Het aantal bezorg- en afhaalrestaurants is toegenomen met 55%. En hoe meer fastfood, hoe meer overgewicht. En gemeenten klagen dan dat ze weinig kunnen doen om de fastfoodketens te weren. Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Van Ooyen die denkt, ik ga een nieuwe wet maken. Daarmee zouden gemeenten de mogelijkheid krijgen om voedselzaken te weren op basis van gezondheidsargumenten. In Amsterdam is het ook een probleem. Inwoners met overgewicht of obesitas. Volgens het Parool heeft 1 op de 5 kinderen in Amsterdam daar last van. En een diëtist die zegt, ja, de woningnood, dat is een ander probleem, speelt daarbij een rol. Zo komt een gezin op spreekuur bij die diëtist. Het gezin huurt een kamer in een appartement. En daar mogen ze dan geen gebruik maken van de keuken. Dus ze gaan naar de fastfood met als gevolg dat dochter in het gezin elke dag kapsalon eet, bak friet met shawarma, gesmolten kaas en wat sla. Zo slaat dat dan. Sla dat dan nog wel natuurlijk. Dat dan nog wel, ja. Zeg het erbij. Hè? 124.000 ouders hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van de nieuwe ouderschapsverlofregeling. Dat staat in het AD. Dat staat erop, op de voorpagina. Vaders moesten het eerst met 1 dag doen voor de geboorte en 1 dag voor de aangifte bij de burgerlijke stand. Inmiddels is er 9 weken beschikbaar. En die tijd is er dan om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Of om na te denken over hoe je de zorgtaken eigenlijk in je gezin moet verdelen. En die groep aanvragers van die nieuwe ouderschapsverlofregeling bestaat voor 1/3 uit vaders en 2/3 uit moeders. Dan schijnt er vergeten pensioengeld te zijn. 2,4 miljard, wat mensen niet weten. Daarover schrijft de Telegraaf. Het gaat over geld waar gepensioneerden recht op hebben. Ja, en die lijken daar geen besef van te hebben. Pensioenfondsen proberen die 375.000 mensen, want daar gaat het om, te vinden. En dat blijkt heel lastig, want een groot deel van die mensen die recht hebben op pensioen is arbeidsmigrant. Die werken een paar jaar in Nederland en die gaan dan vertrekken dan zonder dat ze doorhebben dat ze pensioen hebben opgebouwd. Ik ben benieuwd of dat dan verjaart of op een gegeven moment dan gewoon aan de pensioenpot vervalt. Nou, dan moeten we de Telegraaf lezen, want die schrijft daarover. Jan, dank je wel. Na het afschaffen van de corona-lockdowns eind vorig jaar zou de Chinese economie wel weer overeind krabbelen. Dat is in elk geval waar China op hoopte, de rest van de wereld een beetje voor vreesde. Maar dat gehoopte en verwachte herstel komt niet van de grond. Integendeel, de Chinese economie piept en kraakt en vooral de huizenmarkt heeft het zwaar te verduren. Correspondent Sjoerd ten Daas trok naar Langfang. En dat is een stad even ten zuiden van de hoofdstad, Beijing. Ja, we staan hier bij de woontorens van Chengdu, het Oosterse tijdperk, zoals dit complex heet. Voor de helft nog in de stijgers, voor de helft soort van afgebouwd. Mevrouw hier met haar moeder en dochter is bezig met verhuisdozen. Ik heb vrij duur gekocht, maar toen waren er nog aankoopbeperkingen. Nu die eraf zijn, zijn de prijzen gedaald. Ja, en dan is er ook nog de epidemie. 3 jaar van corona hebben geleid tot lagere prijzen. En bij dit complex gaan de appartementen die nog niet verkocht zijn nu voor 25% minder van de hand. Ja, dat heeft wel impact op mijn koopgedrag, zegt ze. Alles is duur genoeg en ik let nu wat meer op. Prijzen in Langfang zijn met 50% gedaald ten opzichte van de piek in 2017. Ik ben ook duur ingestapt, zegt deze man. Ik betaalde 13.000 RMB per vierkante meter. Nu ligt dat nog op 7.000, 8.000 zo'n beetje. Hun appartementen werden in elk geval nog afgebouwd. Als je door welke stad dan ook rijdt in China, dat geldt ook hier voor Langfang, stad met 5 miljoen inwoners, dan kom je wel torens tegen waar helemaal niks meer gebeurt. Ja, zeker buiten de grotere Chinese steden, de steden waar mensen over het algemeen wat minder te besteden hebben, ja, zie je gewoon dat er al zoveel capaciteit is, ja, dat die extra gebouwen dus helemaal niet nodig zijn. Dat merken we ook op de woonboulevard hier. Meneer Liu is dit, hij handelt in verf, cement, kits, alles wat je maar nodig kan hebben in de bouw. Hij zegt, de zaken gaan slecht. Ik heb dit in 20 jaar nog niet meegemaakt. Er is te veel gebouwd en er wordt te weinig verkocht. Het gaat gewoon niet goed met de economie, nu de bevolking krimpt en er nog steeds wordt bijgebouwd. Geen klanten die hier komen voor laminaat, voor tapijt, voor keukens en kasten. De leunstoelen van de verkopers staan hier allemaal horizontaal. Mensen komen wel gauw in de benen nu wij hier binnenkomen. Toilethandelaar bijvoorbeeld. Ja, dit toilet heeft een opgewarmde wc-bril, vertelt ze. Met sprayfonteintje voor na de grote boodschap. Massagefunctie ook. Ze zegt, de grote boodschap moet nog steeds gedaan worden. Dus we verkopen nog steeds wel toiletten. Maar je ziet wel dat mensen nu gaan voor minder luxe uitvoeringen. Ja, aan de rand van Langfang zie je dat er op heel veel plekken toch weer beweging is. Echt wel anders dan vorig jaar, hè, toen op veel plekken de bouw helemaal stil kwam te liggen. Geld was op. Bij dit project van Country Garden, dat zijn schulden niet meer kan betalen, is beweging. We hebben 2 en 3 slaapkamerappartementen, zegt verkoper Chen. We zijn een groot bedrijf met een beursnotering. Staan ook nog steeds in de Fortune 500. Dat mag wel zo zijn dan, een beursgenoteerde onderneming. Het is wel een die zijn schulden niet kan betalen. Ze zegt, schulden hebben we inderdaad, maar niet abnormaal veel. Bovendien, de betalingen van klanten staan op een garantierekening van de lokale overheid. Mensen kunnen dus kopen zonder dat ze hoeven te vrezen hun geld kwijt te raken. Ook hier in de verkoopruimte geen volk trouwens. Chen wijt dat aan het warme weer. Zegt, begin dit jaar was er veel interesse. In september komt dat wel weer. Nou ja, dat zal moeten blijken. Ik heb niemand kunnen vinden in Langfang die overweegt een huis te kopen. De seinen in China voor wat betreft de economie staan op zijn best echt op oranje. Eerder waren er zorgen dat ze de fietsband, zoals je die vastgoedmarkt ook wel kan zien, niet te hard werd opgepompt. En nu is het vooral waken dat die niet te snel leegloopt, die band. En er echt lek wordt gereden. Analyse van Sjoerd en Daas vanuit Langfang. En iemand die weet hoe Langfang er uit de ruimte uitziet is Sido, Duitse artiest, die op mijn playlist verscheen na een zeilkamp van de kinderen. Maar hij is daar blijven staan toen ik naar de tekst ging luisteren. Een bijzonder pessimistische tekst verpakt in een best wel vrolijk plaatje. Astronaut. Ik heb af. Niks hält mich am Boden. Alles blass und grau. Ich bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. Sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz. Ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein. Mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr. Denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Deze week in de bonus, AH bloemkool per stuk voor 99 cent. Alle AH maaltijd verspakketten, 25% korting. Alle AH Greenfields beefburgers pak 2 stuks, 1% gratis. En alle Bessel kuipjes, ook 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf €1,95 bezorgd. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. 7:45 krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt is in de eerste week van zijn bestaan meteen al de grootste in de peiling van INO Research. Omtzigt kan rekenen op 31 zetels, 3 meer dan de combinatie van PvdA en GroenLinks. De militaire junta in Niger heeft de Franse ambassadeur verteld dat hij binnen 48 uur het land uit moet. Volgens Niger negeert Frankrijk de nieuwe machthebbers en moet mede daardoor de ambassadeur weg. In Nigeria zijn 49 vrouwen die deze week door Boko Haram waren ontvoerd, vrijgelaten. Volgens 2 van de slachtoffers en een lokale leider is er losgeld betaald door een overheidsfunctionaris. En in verband met de vondst van een dode vrouw in Huizen is een Amsterdammer opgepakt. Die ging zelf naar de politie en vertelde waar de vrouw lag. De politie gaat uit van een misdrijf. Grijs, af en toe een beetje zon, wat druilerig weer, Johnny Willemsen. Ik vind het helemaal niks. En dan zit je op dit moment in het westen van het land. Mensen in Limburg, Brabant, toch ook wel Utrecht en Gelderland zijn het niet met je eens, want daar schijnt gewoon de zon. Kijk. Dus het wisselt wat in Nederland. De meeste buien vanochtend zijn voor de westelijke kustprovincies. Later op de dag trekken ze ook wat verder landinwaarts. Kan een fors exemplaar met een klap onweer bij zitten. Maar tussendoor is er ook weer ruimte voor de zon. Later vanmiddag breekt juist in het westen van het land de zon weer wat vaker door. En het wordt 20 tot 22 graden met de hoogste maxima in Limburg. Ja, hetzelfde wisselende beeld morgen. Ja, eigenlijk wel. Morgen ook weer de meeste buien in de ochtend. Begin van de dag, begin van de middag ook nog wel in het westen van het land. En dan laat op de dag juist weer landinwaarts. Dan ook weer kans op een klapje onweer. De wind draait morgen wel van zuidwest naar west. En daardoor is het een graadje minder warm. 19 graden aan zee tot misschien nog 21 graden langs de oostgrens. En ik ben zo gewend om dan de week in te kijken en die temperaturen weer te zien oplopen. Gaat dat ook weer gebeuren? Nee, helaas. We blijven rond de 20 graden steken de komende week. Het is wel zo dat maandag en dinsdag de buienkans een stuk kleiner is. Dus dan veel ruimte voor de zon. Heel misschien een lokaal buitje. En later in de week neemt ook de buienkans weer toe. Juist. Johnny Willemsen, dankjewel. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianenfonds.nl. Soldaat van Oranje de Musical. In de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek tot en met september het zomerarrangement op soldaatvanoranje.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Nederland gaat in Sri Lanka een steunpunt opzetten om geadopteerden te helpen hun biologische ouders te vinden. En omgekeerd. Bij adopties ging veel mis en de overheid greep niet in. Kinderen werden soms bijna letterlijk geroofd. Dossiers bleken bovendien niet te kloppen. Het steunpunt wat daar dus bij gaat helpen is ontstaan bij Amanda Jansen, die zelf op zoek ging naar haar ouders. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met haar. Wanneer werd u geadopteerd? 1985, samen met mijn zus. En in 2016 ben ik voor het eerst gaan zoeken. En toen kwam ik achter al dat mijn papieren niet klopten. En in 2018 deed ik een DNA-test met mijn zus. En toen bleek mijn zus niet te zijn. Er klopte niks in uw dossier. Nee, en het bijzondere is wel, omdat ik dus met de stichting ben gestart, ben ik op het spoor gekomen van een familie die op mijn documenten stond. En dat bleek dus wel mijn zus haar familie te zijn, maar niet de mijne. Dus ik heb inmiddels eigenlijk mijn eigen zoektocht iemand anders kunnen helpen weer bij zijn familie terecht te komen. En bedacht dat u zo veel meer mensen wilde gaan helpen. Ja, het is vooral heel erg leuk om te doen. Leuk? Ja, het is. Het is toch emotioneel beladen, pijnlijk ja, misschien? Ja, maar een wezenlijk verschil maken voor iemand anders, ja, dat is goud. Dan ben je net Gaston die de loterijcheck uitdeelt. Ja, kan niet anders zeggen dan goud. Sinds 2016 gaat Amanda minstens 1 keer per jaar daar naartoe, naar Sri Lanka. Het gaat daar allemaal niet online. Er worden nog veel kranten gelezen. En daarin plaatsen oproepen. Ja, dit is van juni nog. We hebben juni 2023. We hebben in juli er ook in gestaan. Met advertentie. Ja, nou, het is eigenlijk meer een krantenartikel geworden. Daar is het. Hele pagina. Ja, het is met name eigenlijk bewustwording van wat er gebeurd is. dat er ondeugdelijke adopties hebben plaatsgevonden. En dat vooral ook mensen de kans hebben om ook andersom te zoeken. Dus op zoek te gaan naar hun kind en wat er daarmee gebeurd is. Hoe groot is de behoefte daar? Groot. Het zijn ook de tantes, ooms, vaders, broers, zussen. Die weten dan, er ontbreekt iemand. En dat weten ze al lang. Ze is maar een paar weken per jaar daar. Te weinig om de continuïteit te leveren die nodig is voor de zoektochten. Het nieuwe centrum, Reconnection Home, moet daarvoor zorgen. Het wordt in ieder geval een vast punt in Sri Lanka. Mensen kunnen bellen, kunnen langskomen, DNA-kits ophalen. Die is hier ook liggen. Ja. Ja, en de met een wattenstaafje, ja, die kennen we. Veel mensen voor vanuit de coronatijd nog. We doen het met wangslijmvlies. En het belangrijkste is natuurlijk dat mensen weten waarom ze DNA afgeven. Het gaat in een buisje, je kunt het opsturen. En wat gebeurt er dan mee? Al de profielen belanden in één DNA-databank. En die matcht weer alle profielen naast elkaar. Ja, DNA blijft toch het belangrijkste middel om te weten of het echt je familie is. Het was een privé-initiatief wat uit de hand is gelopen. Wat betekent het voor u dat die steun er nu komt? Wij weten al jaren dat dit nodig is. Het is heel fijn dat natuurlijk een overheid nu zegt, ja, nee, we gaan het doen. Maar is het andersom ook niet een goedmakertje? Want de staat heeft erkend dat er van alles is fout gegaan. Misstanden, fraude, kinderroof is het genoemd. Maar individuele claims zijn afgewezen. Ja, het is denk ik ook wel zeker een zoethouder. Want als je gaat kijken naar wat echt de behoefte is rondom zoektochten, geadopteerden, daar worden mensen precies niet in geholpen. Wat is dat dan? Het is vooral heel erg veel obstakels om je documentatie te vinden. Maar het afreizen zelf, ja, dat is gewoon het grootste kostenpost. Je zou ook willen dat de overheid meebetaalt aan die reis? Absoluut. Je hebt kinderen gehaald ooit. Dat is onder jouw vlag gebeurd. Want we wilden ooit een keer kinderen redden. Maar op een of andere manier, als je volwassen bent, dan laten we het lekker los. U bent ermee begonnen en u krijgt een vast punt, gesponsord door de Nederlandse staat. Maar heeft uw eigen biologische moeder nog steeds niet gevonden? Nee, blijkbaar ben ik in staat om de hele wereld met elkaar te verbinden, behalve mezelf. Ja, de kans dat het voor mij lukt is heel klein. Er hoeft toch maar één iemand zo'n kit te doen. Ja, weet je, dat lot kan vallen, hè? De hoop blijf je toch houden. Amanda Jansen was dat. De organisatie die verantwoordelijk is voor het steunpunt in Sri Lanka is INEA. Staat voor Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie. Dagelijkse leiding daarvan is in handen van James Timmermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Sri Lanka, waarom daar? Sri Lanka is een van de 5 Joustra-landen. De commissie Joustra heeft een rapport uitgebracht. En daar is onder andere naar voren gekomen dat er veel misstanden zijn. En dat de familie steeds ouder wordt. Dus dat het steeds moeilijker is je eigen familie te vinden. Ja, tijd is een factor aan het worden. Ja. Ja. Amanda Jansen die vertelde over haar zoektocht. En vooral de obstakels die ze dan moet slechten. Kan die dat steunpunt daar dan bij helpen? Nou, een van de belangrijke punten die wij onder andere van de organisaties die zoeken in eigen landen terug horen, is dat stabiliteit en de zekerheid en veiligheid die je daar op lokaal niveau kunt bieden, dat er aan bijdraagt dat mensen in vertrouwen bij je binnen durven te stappen. Ja. En zij ging op zoek, had daar behoefte aan. Hoe groot is de behoefte bij anderen, denkt u? Die is ook heel groot, dat hoor je de hele dag door. Mensen zijn op zoek, soms wanhopig. Soms zijn er aanleidingen of aanknopingspunten. Die behoefte is er enorm. Ja. Nieuw in dit verhaal, of niet nieuw natuurlijk, maar bijzonder is dat het dus ook gaat gelden voor ouders die op zoek zijn naar hun kinderen. Want daar, die zijn natuurlijk ook slachtoffer van alles. Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat ging? Wat voor verhalen hoort u? U bedoelt hoe het vroeger ging? Ja. Nou, hoe het echt rondom de misstanden is gegaan, dat staat uitgebreid in de rapporten. Wat wij horen is dat familie bijvoorbeeld van dichtbij heeft gehoord dat iemand naar een ziekenhuis wordt gebracht en dat de volgende dag heeft hij in één keer een nieuwe familie. Ja. Terwijl hij met een gebroken been eigenlijk het ziekenhuis inliep. Ja. En die ouders die gaan dus op zoek naar hun biologische kind. Maar ik kan me ook voorstellen dat een kind in Nederland en de adoptieouders daar niet per definitie op zitten te wachten. Nou, in Nederland is het zo geregeld dat FIOM, de organisatie, dat als jij op zoek bent naar jouw familie, dan kan het FIOM in het basisadministratie kijken wie dat misschien is. En dan wordt daar heel voorzichtig en laagdrempelig contact gezocht. Er is mogelijk iemand die jou zoekt. En dan wordt alle ruimte geboden om daar iets mee te doen. Dus het wordt niet intrusief. Nee. Je hebt zelf de beslissingsruimte. En als je dan daadwerkelijk die match hebt gemaakt of denkt te hebben gemaakt, dan kun je naar Sri Lanka toe in dit geval. En worden net ook de oproepen eigenlijk bijna om bij te dragen in de reiskosten, de grootste kostenpost. Wat vindt u van die oproep? Die oproep die wordt al jaren gedaan. Wij zijn zelf een door de overheid gesubsidieerde organisatie. En de overheid heeft daar zijn afweging in gemaakt. En ziet kennelijk dat dat te lastig is om dat voor iedereen te realiseren. Natuurlijk begrijpen wij dat het gewoon heel waardevol is dat je als kind zonder inbreng vroeger, want dat is natuurlijk, je bent ooit naar een ander land verplaatst zonder dat je daar enige inspraak in hebt gehad. Als je dan wordt geconfronteerd met het feit dat je graag op zoek gaat naar je eigen familie, omdat het een belangrijk onderdeel is van je eigen identiteit, dan is het logisch dat je gaat kijken met elkaar hoe je dat gaat faciliteren. Ja. Zeker op het moment dat de overheid daar destijds heeft weggekeken of niet heeft ingegrepen en dus mede verantwoordelijk is voor jouw komst hier naartoe, dan is het niet meer dan logisch dat ze dus ook meebetalen aan het zoeken naar waar je vandaan komt. Nou, het is in ieder geval logisch dat dat een gespreksonderwerp blijft. Ja. Sri Lanka, daar begint het dus nu. Maar de commissie Joustra, noemen ze al, die heeft dus meer landen genoemd. Komen daar ook steunpunten? Ja, we beginnen hier met een pilot in Sri Lanka. Dat is ook de hele basis. Het is een pilot. We gaan kijken hoe werkt dit. Hoe wordt erop gereageerd in het land van herkomst? Hoe wordt er inderdaad, wat u net al aangaf, hoe wordt er gereageerd door mensen hier in Nederland? Want hun familie is daar aan het zoeken en zonder dat ze hier daar weet van hebben. Wat voor een effect heeft dat? Dus dat volgen we nauw op de voet. En als dat blijkt te slagen, gaan we dat in ieder geval de Joustra-landen ook opzetten in de komende paar jaar. En welke landen zijn dat voor de volledigheid? Brazilië, Bangladesh, Colombia en Indonesië. Oké, ja. Dus ja, bij succes, hoe meet u dat? Ja, u monitort het. Maar wanneer zegt u, Sri Lanka is zodanig geslaagd, ik ga die andere landen ook doen? We hebben natuurlijk een aantal afspraken met elkaar opgesteld. Dat je gaat kijken hoeveel families kun je nou bijvoorbeeld in een jaar herenigen. Is dat dan, zeg maar, ten opzichte van de kosten die daar tegenover staan, is dat dan realistisch? Ja. Genoeg om dat in andere landen ook te doen. Het gaat uiteindelijk over geld van de belastingbetaler. En dat wil je zo goed en effectief mogelijk inzetten. Dus daar blijven we gewoon kritisch op. Ja, maar u zei het zelf ook al. Het gaat niet alleen om geld van de belastingbetaler. Het gaat om mensen die herenigd worden. Ja, ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat als een paal boven water staat. En daar valt geen geld tegenover te zetten. Maar we moeten het wel kunnen blijven verantwoorden natuurlijk. James Timmermans van INEA, bedankt voor het gesprek. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Frankrijk investeert flink in de elektrische auto. Het aantal laadpalen langs de weg stijgt snel en er worden fabrieken gebouwd voor speciale accu's. En wat nieuw is, garages die oude benzineauto's ombouwen tot elektrische auto's krijgen nu ook volop financiële steun. Dat gebeurt ook met een van Frankrijk's beroemdste auto's ooit. Zag en hoorde correspondent Frank Renaud. Ja, dat is een onmiskenbaar het geluid van de Deux Chevaux, ook wel de lelijke eend genoemd. Maar dat typische motorgeluid, dat is straks misschien wel verleden tijd. We lopen een garage binnen in Cassis, in Zuid-Frankrijk. Er staat hier een oude, stoffige, blauwe Deux Chevaux van Citroën zonder motorkap. De beetje geroeste benzinemotor die wordt er nu uitgehaald. En met twee man dragen ze een nieuwe motor, een blinkende elektrische motor, naar de auto en die wordt nu bevestigd. En fait, la transformation dure 3 jours, en tout et pour tout. Entre la dépose de l'ancien moteur thermique et la pose du nouveau kit et du nouveau moteur électrique. In totaal duurt het 3 dagen om die oude benzinemotor uit de Deux Chevaux te halen en er een nieuwe elektrische motor in te zetten, zegt de baas van de werkplaats hier, Joël Ricoveri. On a été les premiers à homologuer un kit pour la commercialisation en 2021. In deze garage is de ombouwkit voor de Deux Chevaux 2 jaar geleden bedacht. Au début, au lancement, on fabriquait à peu près. Toen ze begonnen maakten ze gemiddeld 2 van die elektrische Deux Chevaux motoren per maand. Nu zijn dat er 10 per maand en volgend jaar hopen ze er 20 per maand te maken. Une quinzaine à une vingtaine de kits pour l'année 2024 par mois. Dat ombouwen van auto's heeft dit voorjaar een flink impuls gekregen, want de regering van president Macron die legde toen tientallen miljoenen euro's op tafel om de sector te steunen. Les gens, les Français veulent passer à l'électrique, mais souvent ils ont un blocage. Veel Fransen vinden een nieuwe elektrische auto nog te duur, zei minister van Transport, Clément Beaune. Een omgebouwde elektrische auto die is veel goedkoper. En particulieren kunnen ook nog eens 6.000 euro subsidie krijgen als ze hun oude benzineauto laten ombouwen tot een elektrische en dus schone auto. Transformer en véhicule moins polluant of een véhicule complètement propre. Met de hulp van de Franse overheid gaan garages dus aan de slag met het ombouwen van auto's. En er komen ook steeds meer garages bij die dat doen. C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, on attend avec impatience ces annonces. Hier in de garage in Cassis zijn ze blij met de maatregelen van de regering. Maar er zijn nog wel een paar minpunten die moeten worden opgelost. Il s'agit d'une autorisation et d'une homologation française à l'heure actuelle. Deze omgebouwde deux chevaux's die zijn toegestaan in Frankrijk. Maar je mag er niet de grens mee over, omdat in alle landen nu nog verschillende regels gelden voor omgebouwde elektrische auto's. C'est vrai que le kilométrage est assez contenu. Là aussi, on compte. En de accu's die worden ingebouwd in de deux chevaux's. Die zijn beperkt. Je kunt er maar 90 kilometer mee rijden. De komende jaren zullen er wel betere lichtgewicht accu's komen. Nou, dan had ik graag even hier buiten de motor van die nieuwe elektrische deux chevaux laten horen. Ter vergelijking met die oude, hè, de benzinemotor. Maar ja, die nieuwe, die klinkt zo. Stil dus. Er gaat één lampje branden op het dashboard en dat is alles. Geen gepruttel meer. De lelijke eend is een stille eend geworden. Een elektrische eend. Ja, ik weet niet of ik nou dit vloeken in de kerk vind, of dat ik denk tegelijkertijd, Jan, van die wil ik hebben. Nee, ik wil gewoon zo'n buffet. Al was het maar om gewoon zo heel hard op te trekken bij het stoplicht in gewoon een eend. Het was mijn eerste auto, full disclosure. Maar goed, in elk geval, Formule 1, dat is natuurlijk sport. Maar ja, met de overwinningen van Femke Bol in Boedapest zou je bijna vergeten dat er ook nog gelopen wordt door mannen. Ja, de 100 meter estafette voor de mannen uitgelopen op een grote teleurstelling. Helaas, gisteravond in de halve finale werden ze uitgeschakeld. Want het doorgeven van het stokje mislukt. En na afloop teleurstelling bij Tymir Burnett. Waar nee, we hebben gewoon de pas genomen die we altijd in de training doen. Die we trainen nemen. En ja, ik weet niet precies wat er is gebeurd. We moeten terugkijken op videobeelden. En gewoon samen met de coach zitten en ja, kijken waar het fout ligt. Stokje werkt er niet mee. Er wordt vandaag Nederlandse atletiekgeschiedenis geschreven. Het is volgens de Volkskrant voor het eerst dat er 3 Nederlandse kogelstootsters meedoen aan het WK. En volgens die sport moet je, ja, volgens mensen zelf een beetje gestoord zijn. En dat zit hem erin dat de sport behalve heel technisch ook gewoon heel mentaal zwaar is, fysiek heel complex. Het is niet makkelijk om zo'n zwaar ding weg te stoten, zo'n metalen kogel. Ik weet eigenlijk niet wat die weegt, maar het is toch lastig. Veel. En dat moet vanuit een heel klein cirkeltje. Hè? En dat is allemaal heel ingewikkeld. Dan gaan we het hebben over, dan moet ik doorklikken, hè, dat begrijp je. Xavi Simons, die heeft gisteravond een belangrijk aandeel gehad in de overwinning van zijn nieuwe club RB Leipzig. Simons scoorde en gaf een assist. Leipzig won met 5-1 van VfB Stuttgart. En Leipzig heeft daardoor de eerste overwinning van het seizoen in de pocket, nadat het vorige week verloor van Bayer Leverkusen. Dan Zandvoort natuurlijk. Alle ogen dit weekend gericht op Max Verstappen. Daar wordt de Grand Prix verreden. En Trouw doet daar wat zuur over. Het zou slecht nieuws zijn voor de sport als Verstappen opnieuw wint. Want, zegt Trouw, hij is al 2 jaar op rij wereldkampioen en hard op weg naar de 3e titel. En dat is toch niet goed voor de kijkcijfers. Afgelopen jaar keken volgens de organisatie achter de Formule 1 een paar miljoen kijkers minder. Dus het moet allemaal spannender. En dat zou door een door Hamilton voorgestelde regelwijziging door te voeren. Als die er komt, dan is het toch nog even wachten, even doorbijten tot 2026. Ja, en sorry, het beeld wat toch een beetje blijft hangen is Jan van der Putten die probeert de kogel stoten. Dat is toch wel het beeld vanochtend. Ik wil zo'n ding hebben. Zo'n kogel. Jij wil zo'n deux chevaux. Doe jij de kogel, doe ik de elektrische eend. Bij inwoners, heel serieus nu eigenlijk, want 10 jaar geleden staat in het geheugen gegrift 26 augustus 2003, 20 jaar geleden. Toen bezweek de dijk bij het dorpje met grote gevolgen. Grote delen van een woonwijk in Wilnis liepen onder water en bewoners moesten worden geëvacueerd. En dit weekend is er een herdenking van die dijkdoorbraak in het dorp ten noorden van Utrecht. Arjen van Rijn, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Boer, agrariër en lid van het dagelijks bestuur, inmiddels van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wat herinnert u zich nog van die nacht 20 jaar geleden? Nou, ik was zelf ter plekke op de locatie. Ik werd 's nachts mijn bed uitgebeld door de plaatselijke aannemer, loonbedrijf van de Vaart, die dus daar al geweest was. En die zegt schottenladen. Ja, schottenladen, dat betekent? Ja, dat zijn hele grote dreglijnschotten. Daar kun je grond mee keren. Je kan water tegenhouden. Je kan er overheen rijden. Dus je moet ook zien dat het midden in de nacht was en donker. Dus we wisten ook niet precies wat we nodig hadden. Dus dat ben ik gaan doen. En toen zegt hij, de dijk is verschoven. Ja, dus u met die schotten naar de dijk. En wat zag u? Ja. Nou, dan zie je natuurlijk donker. Onwijs veel snel stromend water. Want we waren bij de Ringvaart in Dorpstraat in Wilnis. Daar stonden wij. En beneden, zeg maar, waar het water in de huizen stonden, daar waren andere mensen bezig. Tenminste, daar zag je daar was ook wat paniek, zeg maar. En wij waren bezig om dat gat te dichten bij de Ringvaart. Ja. Zodat het water niet meer erheen stroomde. En werkte u toen al bij het waterschap? Of was dat een idee wat toen ontstond? Nou, dat heb u goed, ja. Dat idee ontstond toen. Op dat moment ben je natuurlijk zoals de agrarische sector, want ik ben ook agrariër. Wij zijn echt hands-on, dus aan de gang. En dan denk je daar niet over na en dan wordt het licht. En op een gegeven moment kalmeert het wat en je ziet wat je gedaan hebt. En ik denk, ja, misschien is het toch wel eens leuk om eens wat met het waterschap te gaan doen. En dan zie je ook nu dat de plaatselijke aannemers, de plaatselijke bevolking, erg belangrijk is. Omdat die gewoon weten hoe het watersysteem ook van nature al een beetje in elkaar zit. Ja. En de plaatselijke bevolking, u bent daar onderdeel van, maar dus nu ook bij het waterschap verantwoordelijk. Wat is het effect 20 jaar na dato op die bevolking in Wilnis? Nou, die mensen die zijn natuurlijk. Ik heb nu waterveiligheid in mijn portefeuille, dus ook de dijken en de keringen. En wat je ziet in Wilnis, dat die mensen, als je daar voor een dijkverhoging, verzwaring, verbetering komt, die hoor je nooit klagen. Die hebben daar echt nog hele goede herinneringen aan. Ja. Hele grote herinneringen, moet ik zeggen. Dat je water in je keuken hebt, dat je de auto hebt, dat je niet weg kan rijden, dat je kliko's in de straat drijven. Dat beeld, dat hebben die mensen nog steeds. En kunt u ze dan met de hand op het hart zeggen, het is nu echt beter? Nou, het is beter. Kijk, je kan nooit zeggen, het gebeurt nooit meer. Maar we hebben toen wel geleerd natuurlijk dat droogte ook een gevaar is. En wij hebben daar als waterschap gelijk op gereageerd door al onze veendijken te zien van een laag klei. Zodat er dus, het is een vrij technisch verhaal. Laat ik het anders uitdrukken. Je hebt een soort spons. Veen is een soort spons. Dat neemt water op en het droogt uit. Wordt daardoor licht. En nou hebben we die spons, hebben we eigenlijk voorzien van een laag klei, waardoor het water in de spons blijft, waardoor die dijk dus zwaarder blijft. Ja. En daardoor zijn onze veendijken gewoon verbeterd. En ja, Continu bij droogte monitoring. Ja. Nou ja, dat is dan mooi in elk geval een geruststelling voor de mensen die wonen in uw waterschap. Maar er zijn natuurlijk meer dijken, ook meer veendijken in Nederland. Er is een discussie ontstaan 20 jaar geleden. Heeft u het idee dat Wilnis nou geleid heeft tot landelijk beter dijkenbeheer? Ja. Want wij hebben ook, of beter wil ik eigenlijk niet zeggen, maar wel dat droogte dus een gevaar is. Dat hadden de meeste waterschappen, ik durf bijna te zeggen, niemand. Het is in Nederland nog nooit gebeurd. Dus die hebben echt wel van elkaar geleerd. En de ene waterschap die sproeit bijvoorbeeld door dijken. En wij hebben gekozen voor klei op de dijken. Ja. En dat alles 20 jaar geleden, vandaag dus een herdenking in Utrecht. U bent daarbij, neem ik aan. Zeker. Dan hoop ik op een mooie bijeenkomst voor u met heel veel lering, maar misschien terugkijken en toch ook misschien nog wat leuke elementen erin. Arjen van Rijn, agrariër en bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dank u wel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Adriaan van Dis en zijn nieuwe roman Naar zachtheid en warm omhelzen. Over zijn warme herinneringen aan Ommi, de dienstmeid van zijn grootvader. In die herinneringen verkneed je, verander je, schrijf je en daar maak je verhalen van. Terug van reces, onze politiek analist Kees Boonman. Was het goed, was het slecht? Het was het eerste moment voor Timmermans. En filmrecensent Dana Linsen zag Sweet Dreams, de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Hij is hier naartoe gedragen en toen is hij begraven. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl.

Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Leren mediteren? Zen.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is chill! Hey, ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Hij wilde verantwoord groeien, Pieter Omtzigt. Maar meteen lijkt zijn partij een stormachtige start te maken. In de eerste serieuze opiniepeiling is de partij Nieuw Sociaal Contract gelijk virtueel de grootste. De peiling waar we het over hebben, die is uitgevoerd door INO Research. Peter Kannen, opiniepeiler, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft het onderzocht, met stip op nummer 1 binnengekomen met 31 zetels. Die komen ergens vandaan. Waar komen ze vandaan en waarom komen ze daar vandaan? Ze komen van het hele spectrum eigenlijk. Vooral van, het hangt een beetje vanaf waar je naar kijkt, of je naar 21 kijkt of de laatste peiling. Maar als je kijkt naar de laatste tijd, dan wint Omtzigt vooral van ja, de BBB, van de PVV, van de SP. Ook wel een beetje van GroenLinks-PVDA, maar die winnen dan ergens anders weer wat terug. Ja. Dus het is eigenlijk van links tot rechts. Maar het zou heel makkelijk zijn om te zeggen, mensen gaan weg bij Van der Plas en komen bij Omtzigt uit, maar het is breder dan dat. Ja, zeker. Kijk, de BBB heeft ook wel eens een tijdje op 30 zetels gestaan in onze peiling, een half jaar geleden, na de Provinciale Statenverkiezingen. Maar het is inderdaad breder. En dat komt eigenlijk vooral omdat de persoon Pieter Omtzigt zo breed en ontzettend hoog gewaardeerd wordt. Waar de BBB populair is, nog meer in de, ja, de wat rechtsconservatievere hoek. Is Omtzigt wordt heel goed gewaardeerd door al die partijen. Dus maar ook door kiezers van de VVD of van PvdA GroenLinks. Dus iedereen waardeert wat hij doet. Ja. De Volkskrant, die u dit onderzoek liet uitvoeren, die kopt eigenlijk met het nieuws. Er ligt en ineens ligt de bal in het politieke midden. Kan je dat zo zeggen? Is dat die middenpartijen weer aan het winnen zijn? Ja, dat kan je zo zeggen. Overigens, wij hebben dit onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd. Volkskrant heeft het alleen gepubliceerd als eerste. Dat was ook mijn conclusie. Met deze ontzettende grote aantallen voor Pieter Omtzigt, hè, Nieuw Sociaal Contract, maar ook PvdA GroenLinks, en toch ook nog wel een redelijk stabiele VVD, en ook een BBB, Caroline van der Plas, die toch ook wel wat meer dat midden trekt dan vorige populaire rechtsconservatieve partijen zoals Forum of PVV. Ja. krijg je eigenlijk, ja, dat dit zijn de vier partijen die er nu toe doen. De PVV hoort er ook nog wel bij, maar deze vier konden wel eens de strijd gaan uitmaken. En als het er een beetje op lijkt zoals het er nu uitziet, en het is nog verder, nog bijna 3 maanden, er kan echt ontzettend veel veranderen. Ja. Er is ook absoluut geen voorspelling of zo. Maar als het er een beetje op lijkt, als drie van die partijen, dus Omtzigt, PvdA GroenLinks, VVD, goed scoren, ja, dan krijg je dat de kiezers echt weer meer van de flanken weggaan en wat meer naar het midden trekken. Ja, u heeft de disclaimers natuurlijk al wel gemaakt. Hè? Het is een peiling, het is nog 3 maanden. Maar je ziet dan toch ook een beetje iets wat je bij de Europese verkiezingen ook zag. Het Frans Timmermans-effect. Is dat er of is het de samenvoeging van de partijen die winst bij de Partij van de Arbeid GroenLinks veroorzaakt? Ja, op dit moment meer het laatste, hoor. Het is nu meer dat linkse kiezers voor PvdA GroenLinks kiezen, omdat ze graag een serieus machtsblok willen. Hè? Een linkse partij die echt groot kan worden en echt mee kan doen om de macht. Ja. Timmermans wordt goed gewaardeerd, maar niet heel goed. Het is echt geen Timmermans-effect. Nee. Bij Omtzigt, bij de nieuw sociaal contract, is dat duidelijk, komt het volledig op zijn konto. Dat is bij PvdA GroenLinks veel minder. Dat is toch echt veel meer een inhoudelijke en een strategische keuze. Tot slot, u heeft ook gevraagd wat kiezers belangrijk vinden. Wat zijn de thema's waar de politieke partijen zich op moeten gaan richten? We hebben inderdaad gevraagd aan kiezers waar ze vinden dat de verkiezingen over zouden moeten gaan. En dat zijn wel opvallend, vooral de sociaal-economische onderwerpen. De wonen, gezondheidszorg, armoedebestrijding. En dan pas immigratie en asiel, waar we ruim een maand geleden zagen na de val van het kabinet over die asielkwestie. Ja. Dat immigratie ineens het belangrijkste onderwerp was. Is dat nu wonen? Klimaat hoor ik ook niet in het rijtje. Nou ja, klimaat noemde ik wel als vijfde. Wat weggezakt. Ja. Ja, is wat weggezakt. Dus dat is, kijk, dat is heel interessant en ook heel erg bepalend voor hoe goed de partijen het gaan doen. Want kijk, Frans Timmermans, die zal willen dat het over klimaat gaat. Terwijl Dylan Jisselgus zal willen dat het over immigratie gaat. En dus dat is heel interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Interessant, dat is het woord. En de campagne, die moet nog beginnen. Peter Kannen, dank u wel. Gepensioneerd medisch hoogleraar Jim Rekers gaat in zijn boek De Medische Omerta met een gestrekt been in op het zorgsysteem en op zijn oud-collega's. Pagina's lang geeft hij voorbeelden van artsen die uit eigen belang patiënten nieuwe en betere ingrepen onthouden en hoe de medische industrie wetenschappelijke artikelen manipuleert. Zo, goedemorgen, meneer Rekers. Goedemorgen. U heeft zich niet ingehouden. Nee, ik heb mij niet ingehouden. Ik denk dat het belangrijk is dat er eindelijk een keer iemand zijn mond open doet en gewoon toch de discussie start waar iedereen omheen loopt al jaren. Ja. En wat is dan de druppel geweest die bij u de emmer deed overlopen en waardoor u dat boek bent gaan schrijven? Nou, er zijn een heleboel druppels. Niet één druppel. Nee. Als je om je heen kijkt, en we zien natuurlijk allemaal dat ons huidige zorgstelsel eigenlijk moreel en financieel failliet is. Dat horen we ook dagelijks. In grote delen van Nederland is geen huisarts meer te krijgen. Investeerders kopen praktijken op. Bejaarden liggen soms dagen in verpleegtehuizen in hun eigen ontlasting. En die curatieve sector die gaat maar door. Er wordt elke keer weer nieuwe kankertherapie, weer nieuwe pillen tegen dementie. Ja, het wordt eens tijd dat gewoon iemand gewoon hier eens een halt toe roept en gewoon eens de discussie opent hierover. Want het is, zo gaat het niet goed. Straks is er gewoon geen goed stelsel meer. Nee. Discussie geopend met uw boek. Discussie lokt reacties uit. Daar is een discussie voor. Maakt u zich zorgen daarover? Ja, ik maak me wel wat zorgen erover. Het is natuurlijk toch zo, klokkenluiders binnen de medische wetenschap of binnen de geneeskunde, die zijn er eigenlijk niet. En de meeste die er waren, en dat zijn er maar enkele, daar loopt het vaak niet zo heel erg goed mee af. Maar ik ben gelukkig gepensioneerd, dus ik ben een beetje, zal ik maar zeggen, uit de gevarenzone. Ja, maar goed, u schiet breed, laat ik het zo zeggen. Ook de medische vakbladen, die maken fouten. Terwijl wij daaruit putten, dat zien we dan als autoriteit. Kunnen we daar nog wel zo bouwen? Nou, dat vind ik wel een probleem. Het is, als je goed kijkt, zie je gewoon. En dokters leren nou helemaal niet kritisch kijken. Dokters leren nou helemaal gewoon toch dat je moet mensen genezen en dan komt er wetenschap. Maar heel veel van die wetenschap is gewoon geproduceerd door de industrie, gesponsord door de industrie, om een nieuw product of een nieuwe pil aan de markt, aan de man te brengen. Ja, en we moeten daar gewoon, daar moeten we veel kritischer op zijn. En ik ben niet de enige die dat zegt, hoor. Er zijn veel meer collega's die dit zeggen. Alleen, ja, ik heb het nu eens in een boek opgeschreven. En ik laat ook gewoon aan de hand van voorbeelden zien, ja, hoe die wetenschap door de industrie, met name de industrie, daar gaat het om, gemanipuleerd en gestuurd wordt. Ja, gewoon als promotiemateriaal. En tijdschriften, dat is heel verbazingwekkend. Maar ook zelfs grote tijdschriften, zoals de New England, de Lancet, die op een of andere manier werken, die er ook aan mee. Daar zit gewoon toch een soort relatie, maar die heel vreemd is. Stevige kritiek in een boek dat u publiceert als u eigenlijk al klaar bent met werken, had dat dan niet eerder gemoeten? Misschien wel, maar ik had natuurlijk een hele drukke baan. Met veel nacht- en weekenddiensten. En ik heb over dit boek 3 jaar gedaan. Ja. En het is natuurlijk zo, ja, je kunt eigenlijk naast die baan zo'n boek niet schrijven. Dat is eigenlijk 1 reden. En een andere reden is, heel eerlijk moeten zijn, ik had een fantastische mooie baan. Ik werkte in het AMC. Ik had het ontzettend naar mijn zin. En het is ook een beetje hypocriet dat ik dacht van, weet je, ik wacht er even mee tot ik klaar ben. Maar ook dat tijdselement is zeker waar. Het was, ik heb gewoon een hele drukke baan gehad. Dus ja, het is een beetje 2 dingen. Het is de tijd, maar ook een beetje, ja, de angst om toch tijdens mijn werk al tegen allerlei problemen aan te lopen. Goed, dat is genoteerd. Ook genoteerd wat mij betreft een vervolgafspraak om te kijken wat die discussie teweeg heeft gebracht die de publicatie van het boek gaat oproepen. Dank u wel voor het gesprek. Limburgse politietop die zou leidinggevende de hand boven het hoofd houden in een reeks schandalen. Ja, ja, hier kwam net zitten. Koptelefoon gaat van nog eventjes alles, op. Alles over de pet, onder de pet gehouden kennelijk. Zeggen tenminste kwade agenten tegen het Algemeen Dagblad. Er liggen interne onderzoeken naar seksueel overschrijdend gedrag en misdragingen, waarbij dan de leidinggevende in de Limburgse politietop dus buiten schot blijven. Er is bijvoorbeeld een zaak van een agent die gediscrimineerd wordt en gepest door zijn collega's. Dat meldt hij dan bij de baas, maar de bazen grijpen niet adequaat in. Nou is er na 13 jaar een disciplinair onderzoek gehouden. Daar werd in eerste instantie niet naar de rol van de politieleiding gekeken. Nou, de politie is om een reactie gevraagd. Die zegt, wij vegen niets onder het tapijt. Of houden niks onder de pet. Er is de laatste tijd heel veel te doen om de commerciële huisartsenketen Comet. Op steeds meer plekken in Nederland nemen die huisartsenpraktijken over. En patiënten klagen dan dat die praktijken slecht bereikbaar zijn. Weekenddiensten zouden bijvoorbeeld niet worden ingevuld. NRC interviewt de directeuren. En zij zeggen ten onrechte in opspraak te zijn gekomen. Er doen heel veel onwaarheden de ronde, zeggen ze. Zo waren er inderdaad wel wat bereikbaarheidsproblemen. Maar het is inmiddels allemaal opgelost. En inmiddels zouden zij van Comet stelselmatig worden tegengewerkt als ze zich melden in een nieuwe regio. In België kan er sinds donderdag worden ingetekend op de staatsbon. Dan leen je de overheid geld, dan krijg je een netto rente die hoger ligt dan bij de meeste banken. En dat is in België een enorm succes. Er werd voor meer dan 2 miljard aan staatsbonnen gekocht. Maar er was ook een risico. De VRT waarschuwt daarvoor. De website waar die staatsbon kon worden gekocht, die had een ernstig datalek. Iedereen kon de adressen en soms ook de wettelijke partner van alle Belgen opzoeken. En de VRT meldt ook dat dat lek inmiddels is gedicht. Dan nog een verhaal over de Homo sapiens. We gaan heel lang terug. Die leefden veel langer geleden in Noord- en Zuid-Amerika dan gedacht. Dat blijkt allemaal uit resten van een uitgestorven reuzenluiaard. Moet ik even uitleggen. Trouw schrijft er handig over. Volgens Braziliaanse wetenschappers liep de Homo sapiens, net zoals de reuzenluiaard, 25.000 jaar geleden al rond in Noord- en Zuid-Amerika. 10.000 jaar eerder dan gedacht. En dat weten ze doordat ze in botten van reuzenluiaards hele mooie ronde dingetjes, bewerkingen, perforaties hebben gevonden. En nu denken ze, aha, Homo sapiens, daar zijn ze. En de wetenschappers willen nou verder onderzoek doen om die theorie te staven. Ja, reuzenluiaards niet in Zandvoort, daar zijn ze alweer wakker. Voor mensen met een handicap is er een tent ingericht op een camping vlakbij het circuit, het Formule 1 circuit in Zandvoort. En daardoor is het voor hen mogelijk om het volledige raceweekend mee te maken. Onno Beukers, ja, ik zeg wel iedereen is wakker, maar is dat zo? Ja, dat zat ik net ook te denken. Ik weet eigenlijk niet of ik nu een beetje zachtjes moet praten. Of dat het al hardop kan. Maar nee, jullie gingen iemand wakker maken, werd mij verteld. Ik ben bij Mark inderdaad. Of ik ben er nog net niet. Nummer 18, hier moet iets liggen. Oh, nou, misschien te hard. Mark? Oh ja, ja, ja, kijk, die is wel wakker. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Hoe was de nacht? voor mij geen probleem. Totaal niet. Ik slaap altijd en overal. Je klinkt in ieder geval wakker. Nou, dat is goed te horen. En zo zie je er ook uit. Al klaar voor de dag? Zeker wel. Ja. Los van de regen. Ja, los van de regen, want die hoorden we net op de tent kletteren. Uit. Ja. Nou, ik was net buiten. De zon die schijnt inmiddels al een klein beetje, dus dat moet goed komen. Ja, mag ik hier even gaan zitten? Want Mark, jij zit zelf in een rolstoel. Ja, ik heb mijn eigen spullen mee. Ja. Waarom zit je in een rolstoel? Ik heb een dwarslesie. Bijna 30 jaar geleden heb ik een bedrijfsongeluk gehad en daarmee mijn rug gebroken. En vanuit daar zit je dan. Ja, zit je dan. En zit je dan als Formule 1-liefhebber? Even kijken, kijk naar de bandjes. Regenbandjes vandaag of niet? Ja, vandaag wel. Dat moet, hè. Maar Formule 1-liefhebber en wil dus ook graag naar de Formule 1. Is dat dan ook makkelijk te doen? Heel veel is makkelijk op zich redelijk makkelijk te doen als je een handicap hebt. Alleen je moet het verder van tevoren uitzoeken en plannen en doen en dingen checken, wat kan er wel, wat is er logisch, wat is er daar geregeld, wat wel, wat niet. Het heeft wat meer voeten in aarde. En in mijn geval met die dwarslesie, mijn bovenlichaam is gewoon nog goed, maar iemand anders die meervoudig gehandicapt is of andere dingen nodig heeft, ja, die moet er nog meer voor puzzelen en voor doen. Er is een hoop mogelijk, maar je moet zelf heel erg uitzoeken van tevoren. Ja, hier staat een in hoogte verstelbaar bed. Wat heb jij nodig om hier uit bed te komen? Eigenlijk alleen mijn eigen armen, want dat zeg ik alleen, ja, mijn benen doen het niet. En een hoogteverstelbaar bed, dat komt vanuit de organisatie hier. Vanuit HandicapNL is gewoon heel veel dingen heel goed geregeld voor dit soort dingen. Dat je gewoon ook hier ter plekke dichtbij kan zijn. En met van die rosteltaxibussen op en neer gereken worden. Je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Wat maakt dit het nou extra, dat je hier op die camping kan staan en dat ook kan doen? Deze grote tent waar alles gewoon, waar je met je rolstoel gewoon knap in kan, waar hokjes zijn gemaakt waar iedereen kan slapen en kan doen, in plaats van dat je zelf in een tentje moet pielen of doen, of dat je naar de hotel te moet en dan moet je vervolgens ook nog een stukje zoeken op en neer naar het circuit toe. Er is gewoon heel veel zorg uit handen genomen, naast ook de persoonlijke zorg voor wat betreft de verzorging van vrijwillige zorgmedewerkers aan verpleegkundigen en aanverwante artikelen. Ja, je bent het hele weekend hier, hè? Geweldig. Ja. Ja. Nou, en Marjolein die staat ook nog even naast mij van HandicapNL. Dit is dus dan een voorbeeld, maar jullie staan op veel meer festivals, hè? Wat gebeurt er dan nog meer? Nou, wij zijn met een aantal koploops uit festivalorganisatie bezig om eigenlijk een verandering in deze sector op gang te brengen. Awakening is een heel goed voorbeeld. Daar hadden we een stilteruimte, wat echt fantastisch veel bezoekers waren. Ook die natuurlijk enorm aan het genieten waren van het evenement waar je heel veel prikkels hebt. En die gewoon even kwamen om zich terug te trekken. Het was onwijs veel animo voor. En zo zijn we ook op Amersfoort Jazz, Amsterdam Open Air, Concert at Sea. Overal zijn we bezig om te laten zien dat er zoveel mensen zijn die overal naartoe willen. Als wij ze een beetje helpen, gaat het gewoon lukken. Ja, dus eigenlijk het toegankelijk maken voor iedereen. Nou Mark, jij kan zo meteen in de bus. Dan kun je naar het circuit. Vandaag is de kwalificatie. En ja, dan zullen we wel zien of Max Verstappen misschien die pole position gaat pakken. Ja, toch even de luisteraarsvraag, Onno Beukers. Heb je zelf kaartjes? Ga je kijken? Als ik wil kijken, dan zal ik toch heel stiekem ergens over een hek moeten speuren of ik iets kan zien, want ik heb geen kaarten. Ja, helaas. Nou goed, dan weten we dat in elk geval ook weer. U kent ze wel, de huismerken van supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Plus, Dirk. Eigen merken die beleven mooie tijden, zijn nu al verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale omzet in de Nederlandse supermarkten. Duurdere A-merken die hebben het even niet zo makkelijk. Al zijn de reacties van de consumenten wisselend, hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer. Hij was in een supermarkt in Amsterdam-Zuid. Maakt het u wat uit, huismerk of A-merk? Nou, eigenlijk niet hoor. Als ik iets zie liggen, pak ik het gewoon. Mijn moeder betaalt alles, dus mij maakt het ook helemaal niks uit. Ja, het is allemaal even lekker. Ik ben meer van de A-merken, maar ik varieer dat gewoon. Zijn er bepaalde dingen waarvan u het A-merk wil? Ja, altijd wel. Kunt u wat noemen? Nou, Blue Band, Café. Koen de Jong is kenner van huismerken. Meneer de Jong, ik heb wat boodschappen gedaan. Dit is hagelslag. En dit zijn dopperten. De een is van een huismerk, 99 cent. De ander van een echt merk, zullen we maar zeggen, 2,23 euro. Zou die ene dopert nou zoveel lekkerder zijn? Nou, of ze beter zijn, weet ik niet. Dat moet iedereen zelf bepalen. Maar de kwaliteit van die producten is echt wel vergelijkbaar. Supermarkten zullen hun producenten van huismerken uitdagen om echt een kopie te maken van het bekende merk. Wat niet te onderscheiden is in de blinde test van het merk. En als dat lukt, niemand kan het onderscheid maken, dan is het een goede kopie. En dan zegt de supermarkt, namaken die handel. Dan is het dus een goede kopie. Nou is het nieuws dat huismerken nog nooit zo populair zijn geweest. Het heeft alles te maken met de situatie in de economie momenteel. De Oekraïne-crisis heeft tot enorme kostenstijging geleid op alle fronten. Grondstoffen, rente, arbeids. En die kostenstijgingen die worden doorberekend in producten. En aan de andere kant hebben de consumenten minder te besteden. De koopkracht is gedaald. En dan gaan de consumenten op zoek naar goedkope oplossingen. En dan komen ze vaak bij de huismerken terecht. Nou, zie ik hier prijsverschillen van 40%, 60%, 130%. Worden fabrikanten van huismerken toch ook een beetje uitgeknepen? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ook alles wat voor de supermarkt zit, die moet onwaarschijnlijk op de kosten letten en daar efficiënt in worden. Dus dat geldt voor de producenten, maar ook voor de vissers en de bloemenkwekers en de tuinders en de boeren. Alle schakels voor de supermarkt die worden gedwongen om efficiënter en nog goedkoper te produceren. Ja, en ik denk ook, in alle eerlijkheid, dat voedingsmiddelen zijn te goedkoop. Johan van der Zanden, directeur marketing bij Albert Heijn. Hoe denkt hij over dat afknijpen? We hebben echt een hele goede relatie met onze leveranciers. Het zijn vaak lange termijn relaties waar we samenwerken aan de ontwikkeling van de producten. En we zorgen ervoor dat iedereen in de keten daar een gezonde boterham aan kan verdienen. Ja, maar meneer van der Zanden, het spel wordt op bikkelhard gespeeld. Jullie gaan in overleg met een aantal huismerkfabrikanten. En degene die het goedkoopst kan leveren, die wordt het. Zo simpel is het. We streven er natuurlijk wel naar om zo laag mogelijke prijs te bieden aan onze klanten. Dus het is natuurlijk in belang, ook van de klant juist, dat wij natuurlijk goede gesprekken voeren met onze leveranciers. Maar het gaat ons ook om de kwaliteit. Consumentenbond doet regelmatig onderzoeken, smaaktesten. Ene keer wint het aanmerk, andere keer het huismerk. Hè? Het is toch een beetje een kwestie van smaak. Nou, we zien dat echt het eigen merk steeds vaker wint. En we zijn er heel trots op dat wij steeds meer prijswinnaars hebben. Daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Meneer de Jong, hoe moeten aanmerken hier nou op reageren? Gaan die miljoenen extra uitgeven aan de reclames? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk. Uiteindelijk, je kunt de consumenten niet foppen. En die hebben inmiddels door dat veel huismerken van een vergelijkbare kwaliteit zijn tegen lagere prijs. Er wordt wel eens gezegd, ze moeten innoveren. Maar ja, ook dat biedt geen soelaas, want die nieuwe kopieën die worden evenzeer door de huismerkenproducenten gebracht tegenwoordig. En heel snel. En heel snel. Waar bent u fan van? Van huismerken of van aanmerken? Van sommige dingen wil ik liever de aanmerken. Zoals? Snoepjes. Nou, frisdrank doe ik ook huismerken. Ja, dat is eigenlijk een beetje om het even. Ik weet ook dat veel huismerken bij aanmerkfabrieken worden gemaakt. Dus wat dat betreft kan je dan beter voor het huismerk kiezen, want dan is de prijs vaak lager. U bedoelt zelfde lopende band, andere wikkel? Zou zomaar kunnen. Jeroen Schutijzer over de aanmerken. De aanmerken, de fabrikanten daarvan, die hebben we niet gehoord. We hebben ze wel om een reactie gevraagd, maar HAK, Friesland Campina en Unilever wilden niet op de vragen van onze verslaggever ingaan. En dan is het natuurlijk weekend. Voor het weekend. Vier astronauten die vertrekken over een uurtje naar het ruimtestation ISS. Hadden ze gisteren al moeten doen, maar hun vlucht was vertraagd. 24 uur vertraagd. Als de lancering ditmaal wel doorgaat en alles goed verloopt, arriveert het team morgen bij het ISS. In Zandvoort kan u niet ontgaan zijn de kwalificatie vandaag voor de Formule 1. Naast heel veel liefhebbers komt ook de klimaatactiegroep Extinction Rebellion naar het circuit om te demonstreren. Actievoerders die willen geen races in het duingebied bij Zandvoort. En in Amsterdam begint de opening. De nieuwe opening van het culturele seizoen. Jarenlang heette dat de Uitmarkt. Maar na 45 jaar wil de organisatie het vooral voor het Amsterdamse culturele feest een nieuwe invulling geven. En dus heet het de opening. En dat is niet een moment, dat is een heel weekend. Kunt u naartoe dit weekend, want het is weekend. Zometeen het nieuwsweekend van Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. En ik zeg, maak er een mooi weekend van. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond.